भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से परम पवित्र कार्तिक मास में ज्ञान गुदरी वंशीवट गोपीश्वर महादेव की सन्निधि में स्थित अति प्राचीन श्री मलुक पीठ के इस पवित्र सदगुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में पूज्य संत महत्पुरुषों की मंगलमयी उपस्थिति में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के अतिशय पवित्र सिद्धांत ग्रंथ साधकों के लिए अत्यंत उपयोगी ग्रंथ श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। कल एक सौ सात पद तक हो चुका है। हे नीको मेरो देवता कौशल पति राम, ये पद कल हुआ। आज पद संख्या 108 है। इसका हम स्मरण करेंगे। कार्तिक मास का समय बड़ा मूल्यवान है। सवेरे 4 बजे ठाकुर जी की ठीक मंगला होती है, तो 4 बजे से लेके किसने किसी कार्य में लगे रहते हैं, लगभग 11:30-12 बज जाता है। फिर 3 बजे फिर आसन छोड़ देना। और आज रमण रीति में जो कथा हो रही है, श्री मुरारी बापू राम कथा कह रहे हैं, मानस में प्रेम की चर्चा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना, अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिम आगी, इन दो चौपाइयों की ही वे चर्चा कर रहे हैं। तो आज 7वां दिन 8वां दिन था, आज 8वें दिन राम जी का जन्म हुआ। तो बोले आज तो जन्म कैसे भी करना ही है, तो आज कथा भी, घड़ी तो हमने नहीं देखी लेकिन हम अनुमान लगाते हैं शायद 2:30 बजे तक है, आज 2:30 बजे तक कथा चली। और वहां से आते आते यहाँ समय लग गया, पूज्य महाराज जी के पास थोड़ी देर बैठे और आते ही स्नान करके फिर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। तो आप लोगों को बहुत देर बैठकर प्रतीक्षा करनी पड़ती है, इसका संकोच तो हमको होता है, लेकिन आप लोग कथा सुन रहे थे भले ही कैसेट की ही सही, तो आपका समय तो नाम जब भी कर ही रहे हैं और भगवत चरित्र का श्रवण भी कर रहे हैं, तो समय तो आपका सार्थक हो ही रहा है। आज थोड़ी चर्चा करेंगे हम, और उसके बाद आज सब भगवान को तुलसी दल अर्पित करेंगे। आज हरि प्रबोधिनी एकादशी है, कार्तिक मास में तुलसी चढ़ाने का बहुत भारी महत्व है। तो आज 1.25 लाख तुलसी भगवान को अर्पित की जाएगी। शालिग्राम भगवान भी विराजमान है, 1.25 लाख की संख्या में शालिग्राम जी विराजमान है। तो प्रार्थना करनी चाहिए, राम जी से प्रयोजन है राम कृष्ण नारायण, ऐसा अर्थ नहीं लगा लेना कि हम कह रहे राम जी की उपासना करनी चाहिए इसका मतलब चाहिए श्री कृष्ण की नहीं करनी चाहिए, ये अर्थ मत लगा लेना आप लोग, क्योंकि भगवत स्वरूपों में भेद करने से भगवत अपराध होता है और भक्तों में भेद करने से, उपासकों में भेद करने से भक्तापराध होता है, वैष्णवापराध होता है। आचार्यों में भेद करने से आचार्यापराध होता है। इसलिए यदि ईमानदारी से कोई जीव भगवान की ओर बढ़ना चाहता है तो उसे अपनी गुरु परंपरा के अनुरूप साधन करते हुए भी राम कृष्ण नारायण में अभेद मानना चाहिए, राम कृष्ण नारायण के उपासकों में भी भेद नहीं मानना चाहिए और आचार्यों में भी भेद नहीं मानना चाहिए, क्योंकि भगवान ही तो आचार्य रूप में आए हैं, भगवान के अतिरिक्त और कोई दूसरा आचार्य स्वरूप में नहीं है, भगवान में भला क्या भेद। हमारा अंतःकरण ऐसा बन जाए, हम भगवान के जिस किसी भी स्वरूप का स्मरण करें हमको लगे ये हमारे ही श्री ठाकुर जी हैं, उतना ही आनंद आवे हमको। हम किसी भक्त का चरित्र कहने लग जाएं तो हमारे मन में दूर दूर तक ये कल्पना न रह जाए कि अमुक संप्रदाय का है, ये तो अमुक परंपरा का है, हमसे इसका क्या लेना देना। ऐसा यदि मन में कहीं भी भाव है तो आप भक्त चरित्र नहीं कह पाओगे, भक्त चरित्र के साथ अन्याय होगा। ऐसा अनुभव होना चाहिए कि ये हमारे ही हैं, ये हमसे अलग नहीं, ये हमारे हैं। परम पूज्य समर्थ सद्गुरुदेव भगवान, उनकी ऐसी कृपा करुणा इस दास पर बरसी है भई है, ये अपनी सामर्थ्य नहीं है, केवल उनकी कृपा से हमें ऐसी बिल्कुल अनुभूति नहीं होती है कि हम अमुक संप्रदाय के हैं तो अमुक संप्रदाय की परंपरा के अनुरूप ही हम, यही हमारा है, दूसरे हमारे पराये हैं, ये बात कहीं मन में आती ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र वर्णन करते हुए बहुत सुख मिलता है, ऐसा नहीं लगता कि हम रामानंदी हैं, राम जी हैं और ये तो श्री कृष्ण का चरित्र हम कह रहे हैं, क्यों हमको ऐसा नहीं लगता। कृष्ण चरित्र में जितना सुख मिलता है उतना ही चरित्र रामचरित्र में, उतना ही सुख रामचरित्र में मिलता है, उतना ही सुख भगवान के सभी अवतारों की चर्चा में मिलता है। श्री रामानंदाचार्य जी के चरित्र के श्रवण में जितना सुख मिलता है, वर्णन में जितना सुख मिलता है, उतना ही सुख सभी आचार्यों के चरित्रों का वर्णन करने में मिलता है और सबकी कृपा है, सबकी कृपा है, खूब कृपा है, अपार कृपा है, कृपा में कोई कसर नहीं है। कसर है तो अपनी तरफ से कसर है, ठाकुर जी की तरफ से, महापुरुषों की तरफ से, आचार्यों की तरफ से कृपा करुणा में कोई कसर नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए राम जी की उपासना करनी चाहिए, इसका मतलब संकीर्ण मत करना, राम जी की उपासना करनी चाहिए, श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए, श्री हरि की उपासना करनी चाहिए, जो भी आपके उपास्य भगवत स्वरूप हैं उस अत्यंत समर्पित भाव से उपासना करनी चाहिए। क्यों? बोले इसलिए उपासना करनी चाहिए क्योंकि संसार में आप सबको राजी नहीं रख सकते, प्रायः ऐसा ही होता है। मनुष्य अपने अमूल्य जीवन को, अपने जीवन की अमूल्य आयु को, अमूल्य क्षणों को संसार के लोगों को खुश करने में ही लगा देता है, फिर भी वे खुश नहीं होते। माता पिता सारा कार्य बच्चों की खुशी के लिए करते हैं, विराजी हाँ, बहुत दिन बाद दर्शन हो रहा आपका विराजी। माता पिता अपने पूरे जीवन को दांव पर लगा देते अपनी संतान की खुशी के लिए, लेकिन क्या संतान खुश हो पाती है? हमने ऐसे परिवार भी देखे हैं जो माता पिता के प्रेम में ही भेद का आरोप लगाते हैं, पिताजी तो केवल बड़े की सुनते हैं, हमको तो फूटी आंख नहीं देखते हैं, हैं? बड़ा कहता मैया तो खाली छोटे का पक्ष लेती, हमको तो जैसे हम इसके बेटा ही ना हो। राजस्थान के एक बड़े शहर में, शहर का नाम हम नहीं लेंगे, हमारे महाराजी और हरेराम बाबा गए, वहां सत्संग था, नाम भी ले लें तो क्या घाटा है, लेकिन ये लोग कैसे सुनेंगे तो कहेंगे कि भाई हमारे शहर की बुराई हो गई इसलिए नाम नहीं ले रहे हैं। राजस्थान की बात है तो हरेराम बाबा और हमारे महाराज जी गए, वहां भक्तमाल की कथा होनी थी। वो लड़का जो था वो बड़ा विमुख था, एक ही लड़का था और उसकी उसको भारी चिढ़ थी। किससे चिढ़ थी? साधु महात्माओं से बहुत चिढ़ थी। उसको लगता था कि ये पिताजी माताजी इनका दिमाग खराब हो गया है, जब देखो तब कोई न कोई साधु बाबा बुला लेते हैं, उस साधु बाबा के अपना भजन कीर्तन करो, इनको खिलाओ पिलाओ, ऊपर से कपड़ा और दो, दक्षिणा भी दो, और सब घर का काम धंधा छोड़ के इनके सामने बैठे रहते, कुछ रख क्या क्या बकते रहते पता नहीं। अब जो बाबा जी फिर बुला लिए, क्या होगी कथा होगी, अलुआ ठलुआ लोग बैठ करके अपना समय खराब करेंगे, ये उसकी भावना थी लड़के की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री धुनी वाले दादाजी की जय, जय श्री राधे। विराज बस हो गया। ओम नमो सुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रबालादिर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रपते सहस्रकोटिजगदारिणे नमः सहस्रकोटिजगदारिणे नमः। विराज जय जय श्री राधे हर हर महादेव। विराज क्या कह रहे थे हमको याद दिलाओ। हाँ राजस्थान की बात बता रहे थे और महाराज जी कथा के लिए पधारे गुरुदेव और हरे राम बाबा जैसे सिद्ध संत। और वो लड़का बोलता है अच्छे व्यापारी थे सोने चांदी के, बड़े आदमी थे जिनको लोग बड़े आदमी कहते हैं। तो लड़का बोला बोला देखो बाबूजी आप धंधा तो अब करते नहीं हो, दुकान लड़कों को संभला दी थी, धंधा तो मैं करता हूं, तो आप न तो कोई काम करते हो और तमाम लोगों को इकट्ठा और कर लेते हो। जब देखो तब बाबा जी आ गए। अब अति हो गई है, यहां तक पानी चढ़ गया, हमारे सिर से ऊपर पानी निकल गया। अब हम बिल्कुल नहीं होने देंगे कथा वथा, घर में कथा नहीं होने देंगे। अरे बोले इतनी जोर से बच्चे लाओ, घर में संत रुके हुए हैं, क्या कहेंगे, दुखी हो जाएंगे। अरे बोले रुकें चाहे जाएं, कथा घर में नहीं होगी। सारा जीवन किसके लिए खपाया, मकान बनाया, दुकान बनाई, व्यवसाय बढ़ाया, बच्चे का विवाह किया, किसके लिए, उसकी खुशी के लिए किया। अब माता पिता की प्रसन्नता संत सेवा में है, सत्संग में है, उस लड़के ने उनकी प्रसन्नता का ध्यान नहीं रखा। मां बोली कि तू अब इतना बड़ा हो गया कि तुझे इतनी भी सभ्यता नहीं कि क्या बोलना चाहिए कैसे बोलना चाहिए। अरे मैंने पेट में रखा है 9 महीना तुझे, तेरा मलमूत्र धोया है, और इतने से इतना बड़ा तुझे किया, और तेरा है क्या, लाया था ये सब इनकी परिश्रम की कमाई से खड़ा हुआ और इनकी इच्छा पूरी नहीं होने देता है। लड़के ने जवाब दिया कि 9 महीने पेट में रखा, 9 महीने पेट में रखा, मलमूत्र धोया, सुनते सुनते कान पक गए, मैं कमाता हूँ, पेट में 9 महीने रहा हूँ, किराया ले लो, पर बोलना बंद करो। पेट को किराया देवे को तैयार है गो, पेट में रखा है तो किराया ले लो, और हमारा मलमूत्र धोया उसका भी कुछ तुमको चाहिए हो तो ले लो, पैसा मेरे पास है। बाबा तो बड़े दुखी हुए, हरे राम बाबा। महाराज जी तो उन पर कोई प्रभाव नहीं। महाराज जी ने बुलाया उनको, कहा देखो बिल्कुल चिंता नहीं करना, हमारे चित्त में कोई ऐसी भावना नहीं है कि हमारा यहाँ अपमान हुआ या सम्मान हुआ, ऐसे कोई लेना देना नहीं है, आप दुखी न हो। मैं ऐसा जहाँ कुसंग हो, चाहे बेटा का ही कुसंग क्यों न हो, वहाँ कथा कीर्तन नहीं हो सकता। बरबल वास नरक करता था, दुष्ट संग जन देही विधाता, कोई बात है, दुखी नहीं होना। आपका मन है कथा सुनने का, तो हम यहाँ से अयोध्या जी जा रहे हैं, तुम लोग अयोध्या जी आ जाओ, कहीं धर्मशाला में रुक जाना, और हम तुम दोनों को घंटा दो घंटा जितना तुम्हारे फुर्सत हो उतना हम कथा सुना दिया करें। और उन लोगों ने अयोध्या जी में जाकर कथा सुनी, घर में कथा नहीं हो पाई। माता पिता ने सारा श्रम इसलिए किया कि बेटे की हर बात माने कि वो प्रसन्न रहे, लेकिन वह पुत्र अपने पिता माता की प्रसन्नता का ध्यान नहीं रख पाया। ये संसार का प्रेम है। ऐसे भी उदाहरण देखे जाते हैं कि संतान बहुत विनम्र होती, बहुत अच्छी होती है, और वो कोशिश में लगी रहती है कि हमसे राजी हूं मैं, पर ऐसे उदाहरण भी संसार में देखने में मिल जाते हैं, ना पिता राजी ना माँ राजी, कोई राजी नहीं। बेचारी कन्या एक भरे पूरे परिवार से मुंह मोड़ करके एक नए परिवार में बहू बनकर जाती है, एक ही कामना लेकर के जाती है कि पति जेठ देवर सास ससुर हमसे सब राजी हूं मैं। क्या सब राजी होते हैं? संसार को खुश करने की कोशिश ही बेकार है। आप चाह कर भी संसार को राजी नहीं रख सकते हो। सबको संतुष्ट कर सको ये संभव नहीं। हाँ, उपाय है सबको संतुष्ट करने का, भगवान शिव बता रहे हैं सबको संतुष्ट करने का उपाय। समुद्र मंथन से विष उत्पन्न हुआ, उस त्रैलोक के दहन विष को लेकर के समस्त प्रजापति ब्रह्मादि देवता भगवान शिव के पास गए, प्रभो ये विष पूरे विश्व ब्रह्मांड को जला देगा, आप इस विष से सारी सृष्टि की सारी प्रजा की रक्षा करें। तो भगवान शंकर हंसने लगे। शंकर जी ने कहा, देखो हम गृहस्थ हैं, क्योंकि हमारी पत्नी पार्वती हमारे निकट हैं, तो गृहस्थ व्यक्ति को कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी घरवाली से सलाह जरूर ले लेनी चाहिए, तो हम थोड़ा पार्वती जी से सलाह ले लें। देवता सब जागे, बोले महाराज आपकी राजी, ले लो भले ही सलाह। तो शंकर जी ने कहा, हम अपने मन से नहीं करें, भागवत जी में लिखा है। शंकर जी ने कहा कि देखो देवी, प्रजा के सामने संकट उपस्थित है और ये प्रजापति देवता सब मिलकर हमसे विषपान की प्रार्थना कर रहे हैं, तो तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हारा मत क्या है, हम जहर पिए कि न पिए? पार्वती जी प्रसन्न हो गई। पार्वती जी ने कहा, महाराज आप अवश्य विषपान करिए। शंकर जी ने कहा, तुमको लोग पतिव्रताओं में शिरोमणि कहते हैं, आप पतिव्रताओं में शिरोमणि होकर अपने पति को विष पीने की सलाह दे रही हो, विष पीने की अनुमति दे रही हो? पार्वती जी ने कहा, न मैं सामान्य स्त्री हूं और न आप सामान्य पुरुष हैं, मैं मूलक प्रकृति हूं और आप परम पुरुष हैं, आप तो सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं, विष भी आपका स्वरूप है और अमृत भी आपका स्वरूप है, आप प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे तो प्रजा जाएगी किसकी शरण में, आपको तो करना ही चाहिए। शंकर जी ने उस समय एक वाक्य कहा, बहुत बढ़िया श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक है, इतना प्यारा श्लोक है। पुंसः कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रीयते हरिः प्रीते हरौ भगवते प्रीते हरौ भगवती प्रियेहं सचराचरः। भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे देवी पार्वती, जो साधक जो जीव प्राणी मात्र पर कृपा करने का, दया करने का, करुणा करने का व्रत ले लेते हैं, उनके इस व्रत से सर्वात्मा विश्वात्मा भगवान श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक निश्चय कर लो, किसी भी प्राणी के साथ हम क्रूरतापूर्ण, कठोरतापूर्ण, निर्दयतापूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे। सभी प्राणियों के साथ प्रेम युक्त व्यवहार करेंगे। हमारे प्रति किसी ने अच्छा व्यवहार नहीं किया तो भी हम उसके प्रति अच्छा व्यवहार ही करेंगे। हमारे प्रति किसी ने अनुचित व्यवहार किया है तो निश्चित ही हमने उस व्यक्ति के साथ किसी जन्म में कोई अनुचित व्यवहार अवश्य किया होगा, क्योंकि जीव अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगता है। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो हमने कभी इसको सताया होगा, गाली दी होगी, अपमान किया होगा, यह हमको करके अपना कर्म का खाता समाप्त कर रहा है। अब हम इसके बदले ऐसा ही व्यवहार करने लग जाएं तो हमने कर्म का नया खाता खोल दिया। भगवान ने हमें संसार चक्र में नहीं डाला है। हम अपनी मूर्खता से, अपने अविवेक से, अपने अज्ञान से जानबूझकर संसार की भट्टी में कूदे हैं। बदला लेने की भावना त्याग दो, प्रतिशोध की भावना त्याग दो, बैर भाव त्याग दो, द्वेष भाव त्याग दो, और सभी जीवों की में भगवान है ऐसा भाव रख करके सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति करुणा, सबके प्रति दया, सबके प्रति क्षमा, ऐसा व्यवहार आप करने लग जाओ, बस भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि भगवान सर्वात्मा है विश्वात्मा है। सर्वात्मा प्रियते हरि, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। प्रीते हरौ भगवती, भगवान के प्रसन्न होने पर शंकर जी कहते फिर हमको बिल्व पत्र नहीं चढ़ाना पड़ेगा, हमको जल भी नहीं चढ़ाना पड़ेगा, हमको महाभिषेक भी नहीं करना पड़ेगा, हमारी पूजा नहीं करनी पड़ेगी। बिना पूजा, बिना महाभिषेक, बिना बिल्व पत्र आदि के भी मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। क्यों? मेरे प्रभु प्रसन्न हो गए। प्रीते हरौ भगवती प्रिये हम, भगवान के प्रसन्न होने पर मैं अपने आप प्रसन्न हो जाता हूँ। क्योंकि शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुस्य हृदयम शिवा, शिव का हृदय विष्णु है, विष्णु का हृदय शिव है। ठाकुर जी का हृदय प्रसन्न हो गया माने शिव जी प्रसन्न हो गए। और देवी, जब मैं प्रसन्न हो गया, श्री हरि प्रसन्न हो गए, तो इस विश्व ब्रह्मांड में है ऐसा कौन जो राजी न हो जाए। प्रिय हम सचराचर, सारा चराचर उससे प्रसन्न हो जाता है। घर में मैया बाप बिचारे पूरे जीवन कोशिश करते हैं, आप लोग भी कोशिश करते हैं कि हमारे प्रेम पर भेद का आरोप न लगे, लेकिन फिर भी आरोप लगा ही रहता है। वो तमाम महापुरुष ऐसे हैं जिनके निकट आने वालों को यह अनुभूति होती है कि इन महापुरुष का सबसे ज्यादा प्रेम हमारे प्रति है, सबसे ज्यादा प्रेम हमसे करते हैं। हमारे महाराज जी के पास सबको यही अनुभव होता था, सब कहते थे अरे महाराज जी तो सबसे ज्यादा प्रसन्न मेरे ऊपर रहते हैं, महाराज जी की सर्वाधिक कृपा मेरे ऊपर, सब एक ही बात कहते थे। ये कोई नहीं कहता था कि मेरे ऊपर कम कृपा है। संत होते ही ऐसे हैं, सबके प्यारे और सबसे न्यारे, सबके प्यारे और सबसे न्यारे ऐसी रहनी रहिए। उसका कारण यह है कि उन महापुरुषों के चित्त में स्वार्थ की गंध भी नहीं होती, अपने पराये का भेद नहीं होता, उनका प्रेम एकदम शुद्ध होता है, वे सर्वत्र समान रूप से अपने प्रभु का दर्शन करते हैं, इसलिए उनके प्रेम में भेद नहीं होता। हमारे मोहल्ले में एक पागल लड़का था, बुद्धि तो उसकी बड़ी तीव्र थी लेकिन लोग उसको पागल ही था एक तरह से। घर में उसको बहुत सताते थे उसके भाई बहन, तो यहां आ जाता महाराज जी के पास, ब्रजवासी बालक था, वो आके महाराज जी के आसन पे बैठ जाता, उनके ऊपर ही बैठ जाता, उनकी चौकी पे बैठ जाता, पैंट पहरे आता, 15-16 साल का लड़का बैठ जाता। हम लोग कहते थे भले आदमी यहां कैसे बैठ गए, तो महाराज जी कहते मेरे मित्र हैं, क्या कहते मेरे मित्र हैं कहीं भी बैठ सकते हैं इनकी प्रसन्नता। फिर कहता लाओ लाओ कुछ खाने को, लाओ लाओ कुछ खाने को ला, महाराज जी उसके लिए बचा के रखते थे, उसको खिलाते थे, वहीं सो जाता था, वहीं जूठा छोड़ के चला जाता था। अब सेवा में रहने वालों को बड़ी तकलीफ होती थी उस लड़के से, क्यों आ गया तो 2-3 घंटे उसको रहना है। तो कई बार वो आने लग जाता तो उधर का ताला बंद कर दिया जाता कि महाराज जी सो गए या नहीं है, चले जाओ। तो किसी ने कहा महाराज जी तो विश्राम में हैं, अभी मत, अभी बाद में आना। तो महाराज जी वहीं से बोलते हैं कमरे से, चले आओ खोल दो भाई, ये झूठ बोल रहे हैं, हम विश्राम में नहीं, हम जग रहे हैं, बुलाओ। हमने एक बार कहा महाराज जी आपकी तबीयत खराब है और ये उपद्रव करता है यहाँ बैठ करके। महाराज जी बोले देखो पंडित जी, जिस घर में जन्म लिया उस घर के लोग भी इसको इसकी उपेक्षा करते हैं, प्राणी है, कोई कर्म है उसके अनुसार, थोड़ी बुद्धि ऐसी है, हमको तो पागल वागल नहीं लगता है, यहाँ उसको कितना सुख मिलता है, कितनी शांति मिलती है, कोई बात नहीं, हमें तकलीफ नहीं है तो तुम लोगों के मन में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। महाराज जी का जब भगवत धाम प्रयाण हुआ, उस लड़के को उधर खड़े होकर मैंने फूट फूट कर रोते हुए देखा, ऐसे लगता था मानो इसकी आज मां मर गई हो। अब हम पूछते हैं उस लड़के से क्या स्वार्थ था, ये संतों का व्यवहार है, सभी पर कृपा करने का व्रत ले लो, सबको क्षमादान कर दो, एक तरफा सबको क्षमा कर दो, हमने सबको क्षमा कर दिया। अपने से सबको निर्भय कर दो, सबको क्षमा कर दो, क्यों, क्योंकि यदि हमारे ही अपराधों की ओर परमात्मा देखने लग जाए तो सैकड़ों जन्मों में भी हमारे अपराधों का प्रायश्चित नहीं हो पाएगा, हमारे अनंत जन्मों के अपराधों को भुला करके परमात्मा ने हमें अपनी शरण में लिया है, तो हम ऐसे भगवान के भक्त होकर किसी प्राणी के दोष को गांठ बांध के रह जाते हैं। बाबा महापुरुषों के द्वारा कठोरता कभी किसी प्राणी के प्रति नहीं होती है, यदि कहीं कठोरता जैसा कुछ दिखाई पड़ता है तो कठोरता के मूल में उसके उस जीव के कल्याण की कामना होती है, इसका कल्याण हो जाए, ये भजन में लग जाए, कठोरता उनमें नहीं होती। प्राणी मात्र पर कृपा करने का व्रत ले लो, सबको क्षमा करने का व्रत ले लो, सबके प्रति मैत्री प्रेम और सौहार्द की भावना हम रखेंगे ऐसा अपने मन में पक्का निश्चय कर लो, तो बस इसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और भगवान के प्रसन्न होने पर मैं प्रसन्न हो जाता हूँ और मेरे प्रसन्न होने पर प्रिय हम सचराचर हरि और हर दोनों प्रसन्न हो गए तो पूरा चराचर ब्रह्मांड प्रसन्न हो जाता है। भगवान के प्राण प्यारे भक्तों से कोई ऐसा नहीं जो राजी न हो, सब राजी, सब प्रसन्न, सब प्रसन्न होते हैं। अरे सबकी प्रसन्नता की बात छोड़ दो, भक्त जब जन्म लेता है तो धरती प्रसन्न हो जाती, आकाश प्रसन्न हो जाता, दिशाएं प्रसन्न हो जाती हैं, वायु प्रसन्न हो जाते हैं, वृक्ष प्रसन्न हो जाते हैं, कीट पतंग प्रसन्न हो जाते हैं। पितरगण प्रसन्न हो जाते, पितृगण आस्फोटयन्ति पितराः नृत्यन्ति च मुहुर्मुहुः मत्कुले वैष्णवो जातः सनस्त्राता भविष्यति। पितर ताली बजा बजा कर नाचते हैं, हमारे कुल में एक भगवान का भक्त पैदा हो गया, इसके भजन के प्रभाव से हम भगवान के चरणों में पहुंच जाएंगे। इसलिए आप सबको राजी करने में अपना जीवन और अपना समय मत गंवाओ, एक राम जी को राजी करने में अपना जीवन सार्थक बना लो। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा नहीं है जो तुमसे अप्रसन्न रह जाए, सब प्रसन्न हो जाएंगे। महाराज हम कहां तक कहें, हिंसक प्राणी, हिंसक प्राणी उनका तो किसी से नाते रिश्तेदारी नहीं है, पर भयंकर हिंसक प्राणी तमोगुणी प्राणी वे भी संतों से प्रेम करने लग जाते हैं। एक महात्मा के यहां कमरे में बरसाने की बात है, बरसाने की गौरवन की, वो कोठरी में रात के समय, अब तो बिजली बिजली आ, पहले बिजली नहीं थी, सांप आ गया भयंकर नाग, एक फण उसका आवाज करे फां फां, बड़ी जोर की आवाज करे, तो टार्च जला के देखा सांप, अब हमारी तो हालत क्या होगी, कोई भी होगा उसकी हालत खराब होगी सांप देख करके। महात्मा बोले कोई बात नहीं, ये तो श्री जी की कुंज है, ये सब इन्हीं का घूमते रहते हैं। बोले तो चाचा जी हैं, हमकी चाचा जी कैसे हो गए भाई ये? बोले राम जी पिताजी हुए, तो ये नाग देवता हैं, लक्ष्मण जी से सावतार तो है ही, हम उन्हीं के तो भाई बंद हैं, तो चाचा जी के भाई बंद चाचा जी ही तो लगेंगे, चाचा जी हैं, राम जी का चरणामृत लेने आए हैं। और एक दीपक में थोड़ा सा भगवान शालिग्राम जी का चरणामृत दिया, उस सर्प ने चरणामृत पिया और चला गया। हरे राम बाबा सुनाते थे, उनके सिद्ध गुरुदेव जिन्होंने उन्हें महामंत्र की दीक्षा दी थी, हरे राम राम राम, इस महामंत्र की दीक्षा दी थी, तो उनके पास बाबा जाते, बड़ौदा के आगे इधर जंगल में पहाड़ में रहते थे वो, तो ऊपर की गुफा में शेर रहता और नीचे की गुफा में बाबा जी रहते, और शेर कई बार आकर ऐसे पीछे बैठ जाते, जैसे हमारे पीछे मसनद रखी है ना, ऐसे शेर बैठ जाता, तो बाबा जी उसी पर ऐसी कोहनी रख के माला फेरते रहते, उसका तकिया, शेर का तकिया, बबर शेर का तकिया, कल्पना वाली बात नहीं, सत्य बात। बाबा गए तो गुरु जी ऐसे बबर शेर का तकिया लगा के बैठा, बैठे गुरु जी, और बाबा को जैसे ही बालक को नए अजनबी आदमी को आते हुए शेर ने देखा, सोई शेर गुर्राया, गुर्राया तो घबराए। तो बाबा ने ऐसे कान पकड़ के, उस शेर का ऐसे कान पकड़ के कहे, तेरा भाई है, डराता क्यों है, जा घूम फिर के आ। तो उसका गुर्राना बंद कर दिया और शेर चला गया वहां से। बोले डरना नहीं, मेरे पास कोई चिंता की बात नहीं, ये सब अब देखो हम आप तो शेर के साथ ऐसा नहीं कर सकते। हिंसक प्राणियों के मन में भी ये भाव आ जाता है कि इनसे हमें कोई खतरा नहीं। ये है महाभारत में लिखा है, अहिंसक सर्वभूतानाम यथा माता तथा पिता। जिसने अहिंसा का व्रत ले लिया है, मन वाणी क्रिया से किसी को हम पीड़ा नहीं देंगे, किसी को सतावेंगे नहीं, ऐसा जिसने व्रत ले लिया है वो तो प्राणी मात्र के पिता माता के समान है। तो भगवान को प्रसन्न कर लो, एक भगवान के प्रसन्न होने पर मनुष्य की तो चले क्या, दुष्ट जीव भी तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, कोई अप्रसन्न नहीं रहेगा। बस एक राम जी को राजी कर लो, भगवान को प्रसन्न कर लो। इसलिए संसार में आप व्यवहार करो, कर्तव्य का निर्वाह करो, लेकिन प्रेम प्रभु से करो और अपना प्रयास यही करो भगवान की प्रसन्नता हमें प्राप्त हो जाए, भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं, भगवान राजी हो जाएं। बस ये भाव आपके मन में बना रहे, उसी से काम हो जाएगा। अब पद कह रहे हैं, वीर महाअबराधिये साधे सिद्धि होय, वीर महाअबराधिये साधे सिद्धि होय, सकल काम पूरन करे जाने सब कोय, सकल काम पूरन करे जाने सब कोय, वीर महा अवराधिये साधे सिद्धि होय, वीर महा अवराधिये साधे सिद्धि होय, बेगी विलंब न कीजिए लीजे उपदेश, बेगी विलंब न कीजिए लीजे उपदेश, बीज महामंत्र जपिए सुई जो जपत महेश, बीज महामंत्र जपिए सुई जो जपत महेश, वीर महा अवराधिये साधे सिद्धि होय, वीर महा अवराधिये साधे सिद्धि होय। प्रेम बारी तर्पण बलो ग्रत सहज सने, प्रेम बारी तर्पण भलो ग्रत सहज सने, संशय समिध अग्नि क्षमा ममता बलि देउ संशय समिधि अग्नि क्षमा ममता बलि देउ वीर महा अवराधिये साधे सीधि होय वीर महा अवराधिये साधे सीधि होय अघ उचाटी मन वस करे मारे मद मार अघ उचाटी मन बस करे मारे मद मार आकर से सुख संपदा संतोष विचार आकर से सुख संपदा संतोष विचार वीर महा अवराधिये साधे सीधि होय वीर महा जिने यहे भांति भजन कियो मिल रघुपति ताही जिने यही भांति भजन कियो मिल रघुपति ताही तुलसीदास प्रभु पथ चढ़ो जो ले निवाही तुलसीदास प्रभु पथ चढ़ो जो ले निवाही वीर महा अवराधिये साधे सीधि होय वीर महा अवराधिये साधे सीधि होय महान वीर श्री रामचंद्र प्रभु की उपासना करो उनकी आराधना करो क्यों साधे सिद्धि होए उनको साधने से सब कुछ सिद्ध हो जाएगा कुछ भी असिद्ध नहीं रह जाएगा सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ ये जो संसार के विकार हैं काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर आदि इनसे लड़ते लड़ते कितने जन्म हम लोगों के बीत गए दुनिया के किसी बड़े से बड़े योगी के पास सिद्ध के पास विद्वान के पास इसकी सूची उपलब्ध नहीं है। इन विकारों से लड़ते लड़ते लड़ते लड़ते सैकड़ों नहीं लाखों करोड़ों नहीं असंख्यों जन्म बीत गए। तब विमुख अनेकन जन्म गए तब विमुख अनेकन जन्म लिए अस्थावर जंगम रूप धरे, यह पुनरावृत्ति मिटा दीजे। हे नंद किशोर दया सागर, मेरे भार को सिर से उठा लीजे। हे नंद किशोर दया सागर। बड़ी विचित्र स्थिति, पर क्या कभी हम जीत सके? अरे भाई, नारद जी से बड़े हो जाओगे क्या? नारद जी ने काम को जीत लिया, जिता काम अहम इति मन माही, क्रोध को भी जीत लिया, काम कुछ नहीं बिगाड़ पाया, अब क्रोध भी नहीं किया उसके ऊपर। लेकिन अहंकार आ गया, जिता काम अहम इति मन माही, और जब अहंकार रह गया तो उसने काम को भी बुला लिया, क्रोध को भी बुला लिया। नारद जी जैसे महान संत में तुलसीदास जी कहते हैं, जप तप कछु न होए तेहि काला, हे विधि मिले कवन विधि बाला। ये नारद जी की स्थिति हो गई। अब क्रोध तो क्या कहना वाला, भगवान को ही गालियां बकने लग गए, शाप तक दे डाला भगवान को। नारद जी में ये सब है नहीं, हम लोगों को सिखा रहे हैं नारद जी। आप किसी को जीतने का भ्रम करोगे तो विकार तो कोई ना कोई रह जाएगा, अब वही विकार तुमको ले डूबेगा। एक हंसी की बात आपको सुनाए। गुजरात सौराष्ट्र में एक जगह है सारंगपुर, वहां हनुमान जी का नाम है श्री कष्ट भंजन देव, राम स्नेही परंपरा का स्थान है। राम स्नेही नहीं, क्या कहते हैं, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण परंपरा का स्थान है। वहां भूत प्रेत ठीक होते हैं हनुमान जी के दरबार में। तो हम लोग पहली बार दर्शन करने गए तो एक दुबला पतला सा लड़का था, ये हमारे पुजारी है ना मधुसूदन दास, इकहरे शरीर के, इनसे भी थोड़ा और दुबला था, जैसे ये दुबले पतले हैं इनसे भी शायद और अधिक दुबला होगा। तो उसको पुजारी ने ऐसी अगरबत्ती दिखाई हनुमान जी को करके, वो तो इतनी ताकत आ गई उस लड़के में कि अच्छे अच्छे तगड़े आदमी उसको पकड़ ना पाए, उठा के फेंक दे सबको। अब हनुमान चालीसा पाठ कर रहे थे, भूल गए, डर गए महाराज देख के, भूत का पहली ऐसा नाटक, इतना भयंकर नाटक पहली बार देखा भूत का। तो वहां जानकारी करने से पता चला वो साधु था महाराज, वो जो जिसके ऊपर भूत थे वो साधु ही था बेचारा। बोले इस पे 71 भूत थे, कितने, 70 और एक 71, 71 भूत थे इस पर। हमने कहा कितने बाकी बचे, बोले धीरे धीरे हनुमान जी सब उतार रहे हैं, अभी 5-7 बचे हैं, कुछ बार और आएगा वो खत्म हो जाए, ठीक हो जाएगा। पहले इस पे 71 भूत थे। तो हम लौट के आए तो यहाँ महाराज जी को हमने सारी बात, महाराज जी पूछते भी थे, कहो पंडित जी कहाँ कहाँ घूम के आए, कुछ समाचार सुनाओ। हमने कहा महाराज ऐसा विचित्र चमत्कार देख के आए हैं। महाराज जी बोले तुमने इससे क्या प्रेरणा ली? हमने कहा हमने तो कुछ नहीं सोचा। बोले इससे ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि 71 भूत थोड़ी उस पे आए होंगे, एक भूत आया होगा, एक भूत आ गया तो उसने अपने जैसे 70 और बुला लिए। ध्यान मेरी बात, एक भूत आ गया तो उसने अपने जैसे 70 और बुला लिए, ऐसे ही एक कोई सत्पुरुष तुम्हारे जीवन में संपर्क में आ जाएगा तो उस सत्पुरुष से जुड़े हुए जितने सत्पुरुष हैं वो सब तुम्हारे पास आ जाएंगे। एक कोई दोष दुर्गुण जीवन में आ जाएगा तो वो दोष दुर्गुण अपने जितने संगी साथी है ना उन सब को इकट्ठा कर लेगा, इसलिए दुर्गुणों से दुष्ट पुरुषों से सदा अपने को बचाना चाहिए, ये प्रेरणा इस प्रसंग से लेनी चाहिए, ये महाराज जी ने कहा। हम जीत नहीं पाते। तो एक विकार भी रह जाएगा ना, हमने परिश्रम किया, काम को नष्ट कर दिया, क्रोध को नष्ट कर दिया, लोभ को भी नष्ट कर दिया, और फिर मन में ये आ गया करो बड़े बड़े लोगों को धूल चटाई है कामदेव ने, हमने काम को जीत लिया, हमने क्रोध को जीत लिया, हमने लोभ को जीत लिया, हम तो मोह से भी ऊपर उठ गए, ये अहंकार आ गया। तो फिर सब काम क्रोध लोभ मद मोह सब इकट्ठे हो जाए, फिर आ जाए। तब उपाय क्या है? हम तो सफल हुए ही नहीं, कितने जन्म बीत गए सफल हुए नहीं, यही विकार ही हमको उठा उठा कर पटकते रहे, पछाड़ते रहे, हमने इन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाई। तब इसका उपाय क्या है? आप युद्ध के मैदान में खड़े हो और आप पूरे श्रम से लड़ रहे हो, और आपको जब ये पता चल जाए कि अब हम मरते लड़ते लड़ते मर भले ही जाएं, पर अब हमारे हाथ विजय तो लगेगी नहीं, ये आपको पक्का निश्चय हो जाए, तो आप क्या करोगे? या तो मैदान छोड़कर भागोगे, भाग के भी कहां जाओगे, दुश्मन पीछा छोड़ेगा नहीं, भागते भागते भी गोली मार देगा, मार डालेगा, और ऐसी मरने से कोई फायदा नहीं है, तब आप क्या करोगे? मान लो पाकिस्तान अपना परिणाम भोगने के लिए पिटने लग जाए, और पिटते पिटते पिटते पिटते उसे लगे कि अब तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, तो वो क्या करेगा? किसी बलवान का सहारा लेगा कि नहीं? किसी बलवान का सहारा लेगा, किसी भी व्यक्ति के पास, जब वो देखता है कि अब हमारे हाथ हार ही लगने वाली है, तो वो फिर किसी वीर का आश्रय लेता है कि भाई अब आपके हाथ हमारी लाज है, अब आप करो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि श्री राम जी के अतिरिक्त और कोई ऐसा है ही नहीं जो इन विकारों को परास्त कर सके, क्योंकि जिस देवी का जिस देवता का तुम आश्रय लेने वाले हो वह स्वयं ही विकार युक्त है, उसी को काम क्रोध लोभ मद मोह नचा रहे हैं। गोस्वामी जी ने क्या कहा मानस जी में? इनकी कथा न कहूं बखानी, सदा काम के चेहरे जानी। ये काम के सेवक हैं, जो स्वयं विकार युक्त होगा वो भला तुम्हें निर्विकार कैसे बना सकेगा? तब कौन है ऐसे? बोले ऐसे राम जी। उन राम जी को हृदय में बसा लो तो क्या होगा? बोले ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी, तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रविनाही। भगवान हृदय में आकर विराज जाएंगे, वहां कोई विकार नहीं रह जाएगा। अपने हृदय में प्रभु को बसाइए, भगवान को हृदय में बसाइए। बोले भगवान हृदय में कैसे बसेंगे? यदि आप ईमानदारी से निर्विकार होना चाहते हैं तो आप अपने हृदय में प्रभु को बसाइए, भगवान को बसाइए। भगवान हृदय में कैसे बसेंगे? इसका उत्तर है संसार हृदय में कैसे बसा। जैसे आपके हृदय में संसार बसा है, ऐसे ही आपके हृदय में श्री ठाकुर जी श्री जी बस जाएंगे। संसार कैसे बसा? इन देह गेह में आसक्त भोगी पुरुषों का कुसंग करने से, विषयी पुरुषों का कुसंग करने से, बार बार इनके कुसंग में बैठ करके परनिंदा पर चर्चा सुनने से, कंचन कामने की ही चर्चा सुनने से हमारा मन मलिन हुआ है, हमारे हृदय में संसार घुसा है। ऐसे ही वीतराग संतों के चरणों में बैठकर जब बारंबार भगवान के मंगलमय चरित्रों को सुनेंगे, बारंबार भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरित्रों को सुनेंगे, तो हृदय में घुसा हुआ संसार बाहर निकल जाएगा, हृदय में ठाकुर जी बस जाएंगे। हम मनुष्य हैं, देवता नहीं है, साधारण मनुष्य हैं। और हमारी हालत ये है कि सार्वजनिक मूत्रालय में हम लघुशंका करने नहीं जा सकते, क्यों? इतनी भले ही खूब सफाई हो पर कुछ न कुछ मूत्र की दुर्गंध इतनी होती कि वहां जा नहीं सकते। हम मनुष्य होने पर हमारी हालत है। और जहां वासना की दुर्गंध भरी भई हो वहां प्रभु कैसे खड़े होंगे? ये कचरा भीतर भर रखा है, ये सत्संग से कचरा साफ होगा। और उसकी जो दुर्गंध है, कई बार गंदगी साफ हो जाती है पर गंदगी के का प्रभाव इतना रह जाता है कि वो बदबू तो जाती नहीं है। तब क्या करना पड़ता है? तब उस कक्ष को जिसमें दुर्गंध आ रही है उसमें कुछ सुगंधित चीज छिड़काव करनी पड़ती है। गुलाब जल छिड़को और रूम फ्रेशनर का प्रयोग करो, धूप जला दो, ये सब चीजों का, सुगंधित पदार्थों का प्रयोग करने से जब सुगंध से वो भर जाएगा तो दुर्गंध उसकी अपने आप बाहर निकल जाएगी। ऐसे ही भगवान और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरित्र की सुगंध से जब हृदय भर जाएगा तो विकारों की गंदगी अपने आप हृदय छोड़कर बाहर चली जाएगी। और भगवत भागवत चरित्रों की सुगंध से जिसका हृदय भरा हुआ है उसके हृदय को छोड़कर ठाकुर जी कहीं नहीं जाते हैं। इसलिए प्रभु को मन में बसाइए और मन में भगवान बसें, हृदय में भगवान बसें, इसका एक ही साधन है। भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के चरणों में बैठकर बारंबार भगवत भागवत चरित्रों का श्रवण कीजिए। सोते जगते खाते पीते उठते बैठते हर समय श्री नाम का आश्रय लीजिए, देखिए आपका हृदय कितना पवित्र हो जाता है। महाराज हम आपसे क्या कहें, ऐसे संत का दर्शन करने वाला विकारयुक्त प्राणी निर्विकार हो जाता है। भाव से दर्शन तो करे। साधे सिद्धि होए, तो ये देवता वीर नहीं है, महावीर भी नहीं है, क्योंकि ये स्वयं ही काम क्रोधादि विकारों के चेहरे बने हुए हैं। ऐसे तो सर्वसमर्थ भगवान श्री राम हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान श्री हरि हैं। अरे भाई आप काम को जीतना चाहते हो ना तो कृष्ण का आश्रय लो। अनंत कोटि ब्रजांगनाओं के साथ रास विलास करने के बाद भी उनके चित्त में विकार नहीं है, उनके चित्त में क्षोभ नहीं है। आया था कामदेव भगवान से लड़ने, भगवान से लड़ने आया था वृंदावन में, नारद जी के पास गया, बोले हमारी भुजाओं में खुजली मच रही है। नारद जी ने कहा खुजली हो गई हो तो खुजली वाली कोई दवाई लगा लो। बोलो वैसी खुजली नहीं है, दवाई वाली खुजली नहीं है। क्या खुजली है? बोले हमसे कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं, बड़े बड़े लोगों को हमने धूल चटाई है, या तो कोई लड़ने वाला बताओ नहीं तो आप स्वयं हमसे लड़ो। नारद जी बोले हम लड़ेंगे तो नहीं, तुमने एक बार दुर्दशा कर दी है, लड़ेंगे नहीं तुमसे, लड़ा देंगे जरूर तुमको, ऐसी ठौर भेज देंगे तुमको, ऐसी ठौर भेज देंगे तो तेरे लड़ने का उत्साह ही सदा सर्वदा के लिए शांत हो जाएगा। तेरे चित्त में लड़ने का उत्साह ही नहीं रह जाएगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल, एक कुर्सी ले आओ, एक कुर्सी ले आओ। कंबल बिछा दो उस पर कुर्सियां। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं पूज्य नास्तिक वाले स्वामी जी, हम तो कल प्रतीक्षा कर रहे थे और आपकी मंगलमयी कृपा करुणा आज ही बरस गई, बड़ी कृपा की। महाराज नीचे नहीं, नीचे नहीं, वहां ऊपर विराजे, कुर्सी पर विराजे, हमको संकोच हो रहा, आप वहां विराजे, कंबल बिछा। श्री वृंदावन विहारी लाल की, क्या कह रहे थे हमको स्मृति कराओ हैं? हाँ, हम ये कह रहे थे कि नारद जी ने कहा कि तेरी भुजाओं की खुजली सदा सर्वदा के लिए शांत हो जाएगी, ऐसी जगह में तुझे भेज देता हूँ, वृंदावन चले जाओ। श्री कृष्ण जो स्वयं अति सुंदर हैं, परम सुंदर हैं, और परम सुंदरी ब्रजांगनाओं के साथ वे महाराज करना चाहते हैं, अत्यंत सुंदर पुरुष हो और सुंदरियों से आवृत हो और गायन नृत्य आदि हो रहा हो, तो काम का तो सारा साज इकट्ठा है, तुमको कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, वहां चले जाओ। कामदेव पहुंचा, बोला हमसे लड़ लो। भगवान ने कहा भैया हमारा तुमसे झगड़ा किस बात का है जो तुम लड़ने हैं? हमने क्या बिगाड़ा जो हमसे झगड़ा करना चाहते? बोले झगड़ा नहीं, हमारी भुजाओं में खुजली मची है, तो किसी मल्ल को खोजो। बोले नहीं, नारद जी ने भेजा है, आप ही सबसे बड़े वीर हो। भगवान बोले जब नारद जी ने भेजा तब तो भाई गुरु जी का भेजा हुआ है, तब तो तुमसे बात करनी ही पड़ेगी। देख, दो तरह के युद्ध हैं, एक किले का और एक मैदान का, तो तू कौन सा युद्ध चाहता? किले का चाहता कि मैदान का? बोले किले का और मैदान का भेद क्या है, मैं समाधि लगाकर बैठ जाऊं और तू अपने पांचों बाणों का प्रयोग कर फिर भी मेरे चित्त में क्षोभ उत्पन्न न हो तो समझ लेना कि मैंने किले की लड़ाई को जीत लिया और अनंत कोटि गोपियों के साथ मैं नृत्य करूं, गायन करूं, उनका आलिंगन भी करूं, और तुम अपने पांचों बाणों का प्रयोग करो फिर भी मेरे चित्त में विकार उत्पन्न न हो वे तो समझ लेना मैंने मैदान की लड़ाई जीत ली। कामदेव बोला महाराज किले की लड़ाई वाले महात्माओं को तो हमने बड़ी बड़ी समाधि लगाने वालों को भी नीचे गिराया है, बड़े बड़े तपस्वियों को भी धूल चटाई है, मैदान की लड़ाई अब तक नहीं लड़ी, अब मैदान की ही लड़ाई लड़ेंगे। कब आवे? शरद पूर्णिमा को आ जाना, जब चंद्रोदय हो उसी समय आ जाना, बस वही है लड़ने का समय। हाँ, कामदेव आया, भगवान से बोला कवच वच धारण कर लो। भगवान बोले हमारा सब हो गया, तुम्हारी चिंता मत करो, हमारे कवच कुंडल सब हम सन्नद्ध हैं, तुम अपना धनुष बाण संभालो। काम ने अपना धनुष बाण संभाला, एक बाण रखा, बोले एक से काम नहीं चलेगा, पांचों एक साथ रखो, पांचों बाण पंचसर है ना काम, पांचों बाण एक साथ रख लिए, प्रत्यंचा को खींचा, तो कैसा है ये तो विचित्र, हंस रहा है, डर इसको है ही नहीं। ठाकुर जी ने अपनी फेट से मुरली निकाली और त्रिभंग ललित होकर थोड़े तिरछे देखते हुए अपने अधर पर बांसुरी पधराई, अभी बजाई नहीं, थोड़ी सी फूंक लगाई, अभी बजना कहां शुरू हुआ बांसुरी का, वो तिरछी चितवन मंद मुस्कान और वेणु का स्वर सुन करके बेहोश होके गिर गया, शयन नहीं कर पाया। भगवान ने कामदेव की टांग पकड़ी, ऐसे झुला के घुमा के फेंक दिया बाहर। 84 कोस ब्रिज के बाहर जाके काम गिरा, बाहर फेंक दिया उसको, ब्रिज के बाहर फेंक दिया। इतना लज्जित हुआ कि फिर भगवान का बेटा ही बन के आ गया, लज्जित हो गया। यदि तुम अपने विकारों से लड़ना चाहते हो तो तुम तो लड़ते लड़ते न जाने कितने जन्म तुम्हारे व्यतीत हो गए, सफलता तुम्हें मिली नहीं, विकारों ने ही तुम्हें लूटा है, तुम्हें पराजित किया है, बार बार तुमको रगड़ा है। कोई देवी देवता भी तुमको बचाएगा नहीं, क्योंकि जिस देवी जिस देवता का तुम आश्रय लेने वाले हो वो स्वयं ही काम आदि विकारों का सेवक बना हुआ है। जो स्वयं विकार युक्त है वो तुम्हें निर्विकार कैसे बनाएगा? तब कौन है निर्विकार? गुणातीत भगवान श्री हरि, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि, ये महावीर हैं। इनका आश्रय लो तो तुम विकारों के ऊपर विजय प्राप्त कर लोगे। आपसे कोई झगड़ा कर रहा हो, आप पूरी ताकत से लड़ रहे हो और आपको ये लग जाए कि अब हमारी पार पड़ेगी नहीं है, हाँ बस मर भले ही जाएं लेकिन अब हमारे हाथ कुछ लगेगा नहीं, और उसी समय कोई बहुत समर्थ पुरुष आ जाए, बहुत बलवान पुरुष आ जाए, जो बहुत शक्ति संपन्न हो वो आ जाए, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि अब तो हमारी लाज तुम्हारे हाथ में है। उस वीर को देखकर वे बदमाश भाग जाएंगे, चोर भाग जाएंगे। ऐसे ही अब तक तुम अपने बलबूते पर लड़ रहे थे, पर अब तुम सर्वतो भावेन भगवान के चरणों में समर्पित होकर के और अपना सर्वस्व उनके चरणों में न्योछावर कर दो, बस उनके हो जाओ। जब तक घर आपका है तब तक जिम्मेवारी आपकी है, जब तक घर आपका है तब तक जिम्मेवारी आपकी है, और घर आपने हमारे नाम कर दिया तो अब जिम्मेवारी हमारी है। ऐसे ही जब तक इसको अपना घर बना के रखा था तब तक जिम्मेवारी हमारी थी, और यह भवन प्रभु तोरा, मम हृदय भवन प्रभु, विनय पत्रिका में, मम हृदय भवन प्रभु तोरा तहां आय बसे बहु चोरा। ये हमारा हृदय तो आपका भवन है, और इसमें चोरी हो जाए तो इसमें फिर आपकी बदनामी होगी, हमारी बदनामी नहीं होगी। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, वीर महा अवराधिये, महावीर रघुवीर की उपासना करो, क्योंकि साधे सिद्धि होए, इनको साध लोगे तो तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तुम निर्विकार हो जाओगे, अविद्या माया को जीत लोगे, और सकल काम पूर्ण करे, ये तुम्हारी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देंगे। इसके दो भाव हैं, एक भाव तो ये है कि इतना दे देंगे कि फिर कामना करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, दूसरा भाव ये है कि ऐसा कोई प्राणी आज तक सृष्टि में उत्पन्न ही नहीं हुआ जिसकी सारी कामनाएं पूरी हो गई है, हुआ ऐसा कोई उत्पन्न? कामनाओं के जाल में ही तो जीव उलझा हुआ है। कामनाओं से विमुक्त होने का उपाय है अकाम हो जाना है? आप कामना करना ही छोड़ दो, खत्म। एक महापुरुष के चरणों में हमको बचपन में रहने का अवसर मिला, जब शरीर की आयु लगभग 10 वर्ष की रही होगी, परम पूज्य स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्य कृपात्री जी के गुरु भाई थे, श्री स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी के शंकराचार्य जी के कृपा पात्र थे, बड़े अद्भुत महापुरुष थे। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज, किस प्रसंग में, हम तो नाम बात ही भूल गए, किस प्रसंग में कह रहे थे, हैं? क्या कह रहे थे, हैं? हाँ, कामना के ऊपर कह रहे थे। तो उनके मन में इच्छा हुई, एक घाट बनवाना चाहते थे वो। बुंदेलखंड क्षेत्र की बात है, अभी भी गरीबी है उस क्षेत्र में, उस समय तो और ज्यादा गरीबी थी। तो कुछ लोग इकट्ठे हो गए और भाई सब मिलजुल के घाट बनाओ, क्योंकि पर्व के समय पर यहाँ लोग स्नान करने आते हैं, पत्थर टेढ़े बड़े पत्थर हैं, बढ़िया घाट बन जाएगा तो लोग स्नान करेंगे। तो लोग कह रहे थे हम इतना दे देंगे, हम इतना दे देंगे। स्वामी जी चुपचाप बैठे थे। ये घटना मेरे सामने की। अब वो घाट तो बनाने में बड़ा खर्च आता है, कोई छोटा मोटा खर्च तो नहीं आता, क्यों, पक्का घाट नहीं बने तो बाढ़ में बह जाएगा। पहाड़ी नदियों में पानी भी खूब, बाढ़ भी बहुत तेज आ जाती है। तो एक सज्जन उठ के खड़े हुए, बोले महाराज मेरी प्रार्थना है कि ये पूरा घाट बनाने की सेवा इस सेवक को मिले, पूरा घाट बढ़िया से बढ़िया, बस आप तो स्वीकृति दे दो, कैसा बनना है, बढ़िया से बढ़िया बन जाएगा घाट, पर एक शर्त है, दूसरे का पैसा नहीं लगना चाहिए, पूरा पैसा मैं ही लगाऊंगा। स्वामी जी बोले आपका काम क्या है, क्या धंधा है आपका? तो थोड़ा सा कुछ आया, नहीं नहीं बता बताओ क्या धंधा है। बोला महाराज इस संभाग में जितने बड़े बड़े ठेके हैं शराब के, वो सब काम इस सेवक का ही है। वो 5-7 जिलों में सबसे बड़ा व्यापारी था शराब का। स्वामी जी बोले घाट पर लोग नहाने इसलिए आएंगे कि उनको पुण्य मिले, और तुम्हारे पैसे से जो घाट बनेगा उस पर नहाने से पुण्य तो मिलेगा नहीं, पाप ही लगेगा, क्योंकि तुम्हारा धन अशुद्ध है, इतने लोगों को व्यसनी बना रहे हो, इसलिए तुम्हारा धन नहीं हम स्वीकार करेंगे कि तुम्हारा धन अपवित्र है। तो वह व्यक्ति बोला कि स्वामी जी फिर घाट भी नहीं बनेगा, क्योंकि गांवड़े के लोग बैठे ये घाट बनाएंगे, फिर स्वामी जी घाट भी नहीं बनेगा। तो स्वामी जी ने हंसकर क्या कहा, बोले तुम मूर्ख हो, समझते नहीं हो, हम लोग सन्यासी हैं, सब लोग कहते घाट बनना चाहिए, तो हम कहते हाँ बनना चाहिए, तो बन जाए तो अच्छा और ना बने तो और अच्छा। हम तो सन्यासी हैं, हम तो संकल्प शून्य होकर के क्रिया करते हैं। कहने का आशय ये है, सारी कामनाएं पूरी होने का मूल मंत्र यही है कि कामना ही छोड़ दो, कामना करना ही बंद कर दो, कोई कामना नहीं है, जो सहज हो जाए तो हो जाए, न हो जाए स्वच्छा हो जाए स्वच्छा। भगवान के भक्त का अंतःकरण ऐसा हो जाता है, वो आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम हो जाता है, और जाने सब को ये बात सब जानते हैं, जाने सब को सब जानते हैं कि भगवान जिस जीव को अंगीकार कर लेते हैं, भगवान जिस जीव के अंतकरण में बस जाते हैं, वो निर्विकार हो जाता है, वो आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम हो जाता है। अरे और की बात तो छोड़ दीजिए, केवट कहता है केवट की जात कछु वेदना, पर वेद पढ़ के नहीं आए, हम पढ़े लिखे नहीं है, केवट कहता है, और वो केवट केवल श्री राम जी से प्रेम करता है, हैं? और प्रभु उसको कुछ देना चाहते हैं, केवट क्या कहता है, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दयाल अनुग्रह तोरे। आपकी कृपा हो गई, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान के हो जाओ तो तुम्हारी इच्छा ही जल जाएगी, कामना ही जल जाएगी, तुम्हें कुछ पाने की अभिलाषा ही चित्त में नहीं रह जाएगी। जाने सब को, इस बात को सब जानते हैं। अब समय तो पूरा हो गया, 5-7 मिनट ज्यादा ही हो रहा है, यहीं विराम करते हैं, क्योंकि आज भगवान शालिग्राम जी को 1.25 लाख तुलसी चढ़नी है। तो श्री योगेंद्र जी से, आचार्य जी से और जो भी महान भाव हैं इस सेवा में लगे हुए, उन सब से आग्रह है कि तुलसी सब भैया एक बार हाथ जरूर धो लेना आप लोग, क्योंकि किसी ने पैर से हाथ लगाया, किसी ने नाक से हाथ लगाया, तो अपने हाथ आप लोग प्रक्षालित कर लीजिए, क्यों भगवान को तुलसी चढ़ेगी तो हाथ बढ़िया से प्रक्षालित करके 2-3 मिनट में आप लोग तैयार होकर बैठिए और सबको पत्तल परोसो। श्री राम जय राम जय जय राम। शास्त्री जी 10 मिनट में यहाँ तैयारी कर लो आप, हम 10 मिनट बाद आते हैं, ठीक है। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। श्री राधे।